Wszystko bez zbędnego schylania dzięki sterowaniu na rączce. Sprawdź ofertę odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 5 października, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłą sobotę możemy poznać ukraiński plan zwycięstwa w wojnie z Rosją. Ma go przekazać sojusznikom prezydent Zełenski. Tragiczna powódź w Bośni i Hercegowinie. Wzrosła liczba ofiar, żywioł. Za chwilę relacje. Kto będzie nowym trenerem Igi Świątek? O tym także w serwisie. Za tydzień, 12 października, Ukraina przekaże swój plan zwycięstwa sojusznikom z NATO, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Do spotkania ukraińskiego przywódcy z przedstawicielami państw sojuszu dojdzie w bazie amerykańskiej w Ramstein w Niemczech. Weźmie w nim udział także prezydent Joe Biden, który pod koniec nadchodzącego tygodnia będzie z wizytą w Niemczech. Ukraiński plan zwycięstwa zawiera konkretne kroki mające na celu sprawiedliwe zakończenie wojny z Rosją, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Wciąż nieznane są żadne szczegóły ukraińskiej propozycji. Na poniedziałek na 9 Marcin Romanowski został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. Jak informuje prokuratura krajowa, trzeba powtórzyć przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Według śledczych miał popełnić 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W wyniku jego działań Skarb Państwa miał stracić ponad 110 milionów złotych. Marcin Romanowski musi ponieść karę, jeśli okaże się, że popełnił przestępstwo. Mówiła w śniadaniu w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska. I nie może być tak, że są jakieś święte krowy i ktoś dlatego, że jest zastępcą członka w Parlamentarnym Zgromadzeniu Rady Europy, to nie będzie podlegał odpowiedzialności, czy dlatego, że jest posłem. Tam są zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Każdy zwykły obywatel po prostu już by dawno, mówiąc kolokwialnie, siedział i sprawa by się toczyła. Poseł Tomasz Trela z Lewicy mówił na naszej antenie, że Marcin Romanowski od dłuższego czasu próbuje uniknąć przesłuchania. Te zarzuty i ta zorganizowana grupa przestępcza to blisko 120 milionów złotych wyprowadzonych pieniędzy. I podejrzewam, że jak członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zobaczyli skalę tych zarzutów, to nikt tam nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast pan Romanowski, obrońca pana Romanowskiego, to tak jakby posadzić gangstera i obrońcę gangstera. Będzie szukał absolutnie każdego kruczku, żeby tylko nie pójść na przesłuchanie, żeby nie usłyszeć zarzutów, żeby nie kombinować. Nie zgadza się z tym Witold Tumanowicz z Konfederacji. Jak mówił w Trójce, były wiceminister sprawiedliwości sam zgłosił się do prokuratury. Wydaje się jednak mimo wszystko, że poseł Romanowski jednak chce składać wyjaśnienia. Znaczy wszystko na to wskazuje. Zgłosił się do prokuratury, więc ja traktuję to jako dobrą monetę w tym zakresie, że właśnie nie powinien mieć aresztu. Znaczy powinien odpowiadać z wolnej stopy, bo po pierwsze jest posłem, więc w tym zakresie można domniemywać, że jest jednak mimo wszystko osobą, której można zaufać. A w środę Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pozbawiło Marcina Romanowskiego immunitetu. Po tym prokuratura zapowiedziała powtórzenie wszystkich czynności z byłym wiceszefem resortu sprawiedliwości. Do 21 wzrosła liczba ofiar powodzi w Bośni i Hercegowinie. Dziesiątki osób uznawane są za zaginione. Trwają poszukiwania. Najnowsze informacje ma Piotr Piętka. Powódź w 5 gminach zachodniej Bośni i Hercegowiny jest pełna tragicznych historii. We wsi Zlate zginęła kobieta w ciąży, po tym jak spadło na nią drzewo wywrócone przez masę wody. W miejscowości Butorowicz Polje zginęła matka, która osłoniła dziecko swoim ciałem, dzięki czemu ono przeżyło. Wiele wsi zostało zmiecionych z powierzchni ziemi nie tylko przez masy wody, ale również przez osuwającą się ze wzgórz ziemię. Na tym górzystym terenie ponad dobę padał ulewny deszcz. W piątkowy poranek nagle wylała rzeka Neretwa, jej dopływy i kilka innych górskich rzek i potoków. Do pomocy powodzianom wysłano służby, bośniackie wojsko i siły EUFOR. Na miejscu jest też Czerwony Krzyż i wolontariusze z całej Bośni i Hercegowiny. Do zalanych rejonów swoich ratowników wysłała Chorwacja. Niebawem zrobią to inni sąsiedzi, Serbia i Czarnogóra. Pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności zadeklarował szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell. Piotr Piętka, Polskie Radio. Ruszyła giełda nazwisk, kto powinien zostać nowym trenerem Igi Świątek, po tym jak wczoraj zaskoczyła informacją, że rozstaje się z Tomaszem Wiktorowskim. Ich 3-letnia współpraca to 19 wygranych turniejów, w tym 4 wielkoszlemowe, w tym roku także brązowy medal olimpijski w Paryżu. To był historyczny sukces Igi Świątek, podkreśla dziennikarz sportowy Dominik Sankowski.

elektromagnetycznych fal. Wciąż tak wiele dobrych godzin i dni. Ciśniemy jak z armaty, bo kiedyś zabraknie sił. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. W naszym domu jeszcze nie śpi nikt. Zhang Yihe kilka tygodni temu skończyła 82 lata. Historia jej życia mogłaby posłużyć jako opowieść o historii współczesnych Chin, ale nie posłuży. Bo Zhang Yihe to w Chińskiej Republice Ludowej pisarka zakazana. Relatywnie, biorąc pod uwagę jej wiek, od niedawna, bo od dwóch dekad. Zhang Yihe jest jednym z najwybitniejszych profesorów zajmujących się operą pekińską, ale to nie pisanie o kolorowych maskach uczyniło z niej wroga ludu. W 2002 roku Zhang publikuje głośny esej Przeszłość nie rozwiewa się jak dym. Kilka tygodni wcześniej umiera znany chiński tłumacz, żegnany przez cały naród z honorami, ale Zhang pamięta go inaczej. Są mroczne lata 60. ubiegłego wieku. Zhang Yihe. Wówczas to córka jednego z najważniejszych polityków Chin. Zhang Bojun, ministra transportu w rządzie premiera Zhou Enlai. Jej ojciec to założyciel Chińskiej Ligi Demokratycznej, ale przede wszystkim wybitny chiński intelektualista. Kiedy zaczyna się rewolucja kulturalna, a cała rodzina trafia do więzienia do zniszczenia jej dorobku, trzeba m.in. 33 ciężarówek, którymi na spalenie wywieziono 200 tysięcy pozycji rodzinnego księgozbioru. Minister Zhang Bojun umiera w więzieniu. Jego kilkunastoletnia córka nie dowie się o tym od razu, a sama tylko za to, że jest córką swego ojca, w więzieniu spędzi nieomal całą rewolucję kulturalną. Długie 9 lat. Wracamy do 2002 roku. Żegnany z honorami tłumacz, dla Zhang Yihe to jeden ze zbrodniarzy czasów rewolucji kulturalnej. Esej Przeszłość nie rozwiewa się jak dym, nie był oskarżeniem. Był próbą rozpoczęcia dyskusji, na którą w Chinach nie ma miejsca. Zhang Yihe najpierw znika z uniwersytetu, potem znika w księgarniach, aby na koniec zniknąć z Pekinu. Przyjaźnimy się od ponad dekady. Każdego marca Zhang Yihe, jak i wielu innych chińskich intelektualistów, trafia do aresztu domowego, bo w marcu, raz do roku, w Pekinie zbiera się parlament, a władze chcą mieć pewność, że pokazowym obradom nie przeszkodzi nic, nawet chińska emerytka. Żyję samotnie. Napatrzyłam się w życiu na śmierć. Widziałam śmierć rodziców, dwóch mężów. Niezliczonych ludzi w więzieniu. Pochowałam bardzo wielu ludzi, więc śmierci się nie boję. Wiem, że mój telefon jest na podsłuchu, ale się nie boję. Najlepszą przyjaciółką Zhang Yihe jest Gao Ying, żona jednego z najwybitniejszych chińskich poetów Ai Qinga i matka innego wymazanego z chińskiej historii, Ai Weiwei. Amazing. That's powerful, right? Why you feel it's powerful? Because you cannot resist. Ta rodzina w czasie rewolucji kulturalnej także spędza 5 długich lat w obozie pracy w Xinjiangu. To, że Ai Weiwei zapowiada się jako świetny artysta, ale także to, że poprzez swoją sztukę kiedyś popadnie w tarapaty, było jasne. Jako student w Nowym Jorku robi serię zdjęć, na których przebrany w kufajkę rozbija stare qingowskie wazy. Na placu Tiananmen w Pekinie, który jest już tym placem, stojąc tyłem do Mao Tse-tunga, pokazuje środkowy palec do kamery. Jest końcówka lat 90. i nie za takie rzeczy. W Chinach trafia się do obozu pracy. Ale kilka lat później Chiny po raz pierwszy dostają prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich. Kiedy urzędnicy przychodzą do Ai Weiwei'a i pytają go o pomysły na stadion narodowy, ten otworzy okno i pokaże ptasie gniazdo. Kiedy zapytają o pomysł na narodową pływalnię dla genialnego artysty, wystarczy nam mydlić kostkę mydła, bo tak wygląda bryła pekińskiej pływalni. Jest 2008 rok. Na pół roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie na południu Chin przychodzi wielkie trzęsienie ziemi. I dziwnym trafem w Syczuanie wali się większość szkół wybudowanych w latach 90. Będzie się o nich mówiło szkoły z masła. Chiński artysta Ai Weiwei spędzi kolejne 3 lata dokumentując śmierć każdego dziecka, które zginęło pod gruzami. Tych śmierci będzie prawie 5000 w 7000 zawalonych sal lekcyjnych. Ai Weiwei wchodzi na bezpośredni kurs kolizyjny z komunistyczną partią Chin. Kiedy po raz kolejny zapytam go, czy nie boi się tego, że zaczyna być postrzegany jako zagrożenie, po raz kolejny powie mi: Tomasz, przecież ja nie mam żadnej władzy. Pół roku później Ai Weiwei najpierw znika fizycznie do jednego ze słynnych chińskich tajnych aresztów. Kiedy zostaje po kilku miesiącach wypuszczony, jego sztuka znika z przestrzeni publicznej, a sam Ai Weiwei po wyjeździe z Chin, prawdopodobnie na zawsze, staje się banitą. Jest październik 2021 roku. Siedzę w domu w Pekinie. Jest środek zapomnianego już piekła pod nazwą COVID. I przeglądając silnie cenzurowane chińskie media społecznościowe, zastanawiam się, czy nie tracę zmysłów od tej przeciągającej się w Chinach samoizolacji. Oglądam nagranie, na którym partyjny aktyw jednej z chińskich filharmonii, oczywiście w maseczkach i z zachowaniem wymaganego przez władze dystansu, zdejmuje ze ściany portret laureata pierwszej nagrody konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Ciska go o podłogę i depcze. Tej scenie, oprócz mnie w niemym półuśmiechu, ze ściany przyglądają się Anne-Sophie Mutter i Lang Lang, pomiędzy którymi wisiał Li Yun-di. 21 października 2021 roku laureat konkursu Chopinowskiego, ulubieniec chińskich władz, w chińskiej stolicy zostaje przyłapany in flagranti z panią lekkich obyczajów. 2 dni później, jak Chiny długie i szerokie, jego portrety będą zrzucane ze ścian. Do koncertowania w Chinach już nigdy nie wróci. I niezależnie od tego, czy niemoralna sytuacja miała miejsce, czy nie, Chińczycy nie uwierzą, że to ona była powodem detronizacji. Materiał przygotował dla Państwa Tomasz Sajewicz, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Azji. Kolejny odcinek jego autorskiego cyklu już za tydzień. Panda wielka. Uroczy czarno-biały niedźwiedź, naturalnie występujący tylko w południowo-wschodnich Chinach, a ściślej rzecz biorąc w prowincjach Sichuan, Gansu i Shaanxi. Uwielbiana przez dzieci, choć i dorosłym, trudno się jej oprzeć. Zwierzę, które uczyniono maskotką i narzędziem budowania władzy. W studiu Trójki dziś Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna, podcasterka i autorka książki zatytułowanej Chińczycy trzymają nas mocno. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Podtytuł twojej książki przeczytam również, bo on też jest nie bez znaczenia również dla naszej rozmowy. Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę. Zacznę naszą rozmowę od newsa, bo kilka dni temu świat obiegła wiadomość, że pewien fiński ogród zoologiczny zwraca Chinom zdecydowanie przed upływem terminu, bo 8 lat wcześniej niż planowano, dwie pożyczone pandy wielkie. Powodem mają być wysokie koszty utrzymania tych zwierząt. To jest para pand, która była prezentem, jaki Chiny darowały, czy raczej pożyczyły Finlandii z okazji setnej rocznicy niepodległości tego kraju, która przypadała w 2017 roku. No i od razu, obok tych doniesień pojawiają się informacje o tym, że to jest tylko decyzja biznesowa, rząd fiński zapewnia, że nie ma ona wpływu na stosunki fińsko-chińskie, że relacje pozostają na tym samym poziomie. Sporo politycznego tłumaczenia jak na transfer dwóch zwierząt z prywatnego zoo z powrotem do kraju, w którym pewnie łatwiej będzie zapewnić im odpowiednie warunki do życia. Pandy są kartą przetargową w międzynarodowych negocjacjach Chin? Troszkę są kartą przetargową, bardzo mocno są symbolem. I co ważne, to jest taki symbol w dyplomacji Chin, który wrócił w ostatnich kilkudziesięciu latach, tak? Jeszcze od czasów Mao Tse-tunga, ale to jest taki bardzo klasyczny symbol dyplomacji chińskiej, przez wieki stosowany, w relacjach głównie z Japonią, tak? Gdzie kolejni cesarze sobie w ramach utrzymywania lepszych relacji wysyłali te pandy do Japonji. Wrócił w czasach Mao Tse-tunga i pierwsza para pand, która była wysłana właśnie jako taki symbol dobrych relacji, okazji do poprawienia relacji, tak naprawdę w ogóle otwarcia relacji, to były pandy wysłane do Waszyngtonu, do zoo w Waszyngtonie w czasie prezydentury Ronalda Reagana. Mhm. I to był rzeczywiście moment, kiedy nastąpiło pewnego rodzaju, chciałabym powiedzieć ocieplenie, ale tak naprawdę to w ogóle otwarcie relacji amerykańsko-chińskich. To był też ten słynny moment dyplomacji ping-pongowej. I tak było przez ostatnich kilkadziesiąt lat, że przekazywanie, i to jest bardzo ważne, bo te pandy nie są dawane, one są zawsze wypożyczane. I co więcej, tam są zawsze, przynajmniej od 20-30 lat, bo wcześniej troszeczkę było inaczej, zawsze za tym idą konkretne wydatki, które musi ponieść państwo i zoo, które przyjmuje pandy. Więc te pandy przekazywane przez Chiny, powiedzmy od początku XXI wieku, stały się także symbolem ochoty na nawiązanie silniejszych relacji ekonomicznych między Chinami a kolejnymi państwami. Tak było, no dobra, one często trafiają w takich momentach symbolicznych, bo w Finlandii trafiły w 2017 roku, czyli rzeczywiście na stulecie odzyskania, czy też uzyskania tak naprawdę suwerenności. Ale nie ma co ukrywać, to nie był prezent na setne urodziny tego państwa, taki prezent. I faktycznie to zoo, do którego trafiły, którego nazwy nie wymieniamy, bo jak zawsze z fińskimi nazwami... Dużo kropeczek tam. Lepiej się nie zbłaźniać, ale to zoo wydało 8 milionów euro na zbudowanie specjalnego pomieszczenia dla tych pand. Co roku wydawało około 1,5 miliona na utrzymanie i to nie są nadzwyczajne pieniądze. Takie pieniądze z zasady idą za pandami, znaczy takie potrzeby wydatków na pandy, bo to jest specjalne wyżywienie, specjalni lekarze, dobre warunki i to wszystko jest w kontraktach, które podpisują zoo, poszczególne zoo, za pośrednictwem też swoich polityków, bo to jest bardzo często, naprawdę za pośrednictwem MSZ-ów albo, nie wiem, no, prezydenta tudzież premiera, w zależności od tego, jaka jest struktura państwa, ze stroną chińską, te zobowiązania finansowe i też te kontrakty na wypożyczenie pand to są kontrakty czasowe. Dekada, 10 lat, 15 lat. Jest jeszcze w nich zobowiązanie, że dzieci, bo zawsze są to pary, bo jednak to są, no po pierwsze, pand jest wciąż mało, przecież już nie są gatunkiem totalnie na wymarciu. Już od kilku lat już ten poziom został odzyskany. Zawsze są przekazywane pary, bo to też ich sposób funkcjonowania jest wtedy lepszy. Więc ewentualne potomstwo należy do Chińskiej Republiki Ludowej. Mhm. Nie należy do tego zoo, nie należy do tego państwa, gdzie trafiły. Czyli w zasadzie wszystkie pandy są własnością Chińskiej Republiki Ludowej. Nawet jeżeli są poza Chinami, nadal są chińskie. Znaczy w sensie są obywatele Śmieję się, ale takie obywatele Chin, tak? Mhm. Zawsze urodzeni w Chinach Chińczykami zostaną. Więc to jest taki poziom, można powiedzieć, biznesowo-infrastrukturalny przekazywania pand. A drugim poziomem jest ten poziom bardzo symboliczny, symboliczno-dyplomatyczny. Stąd w ogóle nazwa właśnie dyplomacja pand. Czyli jako sygnał właśnie lepszych relacji, silniejszych relacji, chęci nawiązania mocniejszych związków ekonomicznych, albo podkreślenia, że te relacje wcale nie są takie złe. Bo tak jest na przykład ze Stanami. W Stanach wciąż są pandy. Są na przykład, wciąż są kolejne pandy, bo to nie są potomkowie tej pierwszej pary, w Zoo w Waszyngtonie. Zresztą specjalnie, jakby w Waszyngtonie się poszłam wybrać, zobaczyć, jak to wygląda. I tam jest dużo oznaczeń, że to jest dar ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Jest cała historia oczywiście jasno opisana. Więc one są też w miejscach, czy w państwach, które niekoniecznie mają najlepsze te relacje z Chinami, ale jednak dyplomatycznie jest pokazywane, że nie są wcale aż tak dramatycznie złe te relacje. Więc jak pytasz o Finlandię, to, że tam jest tak dużo tłumaczeń, że to nie chodzi o politykę, to znaczy, że chodzi o politykę. Mhm. Musi chodzić o politykę. Znaczy, im bardziej się ktoś tłumaczy, tym bardziej coś stoi za tym. Bo nie oszukujmy się, Finlandia nie jest jakimś super ubogim państwem, w którym wydatek 1,5 miliona euro rocznie, czy 8 milionów na przygotowanie infrastruktury przerosłoby ten kraj. Zwłaszcza, że też Chiny proponowały, z tego co wiem, pomoc w utrzymaniu tych pand. No, to się ostatecznie nie udało. My w Polsce nie mamy pand wielkich, ale dwa ogrody zoologiczne, gdański i zamojski, mówiły o szansach na pozyskanie pand wielkich. Na tych szansach się skończyło. Przypadek Zamościa opisujesz w swojej książce. Dlaczego pandy do nas ostatecznie nie trafiły? I tutaj też warunki ekonomiczne były ważne, żeby podkreślić, bo jak mówił Gdański, mówiło Zamościa, że tutaj pandy, w przypadku Zamościa to miało być też stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli 2018 rok, taka ładna, okrągła data, znowu symboliczna, to jakoś nikt się wtedy nie zająknął o tym, że to jest konkretny pieniądz do wydania. I to zoo zamojskie musiałoby te pieniądze skądś wykoncypować albo dostać je przekazane, nie wiem, no właśnie przez budżet państwa, co niekoniecznie byłoby takie proste w strukturze finansowej Polski, ale do zrobienia. Nie przyjechały te pandy w 2018 roku, potem wybuchła pandemia i w ogóle temat został zakopany. Już prezenty z Chin nie były tak dobrze widziane, już się inaczej kojarzyły. Nie udało się, bo siła polityczna Polski nie była wystarczająca. To znaczy, nie oszukujmy się, tam projekt zamojski filmowała między innymi poseł Beata Kempa. No jak się okazuje, chyba jej relacje z Chinami nie są na takich poziomach. Do tematu wielkich niedźwiedzi i wielkiej polityki wracamy już za chwilę. My friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you've got away with murder, maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told, yeah. Don't make no one for you to be told. So come on down to Sally's barnyard. See her spirit in decline. See the handsome mourners crying. They have to be in hard for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if what to will it carefully? For care I'll always come up short. It's only right I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jack in of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line, and I will sound you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Do do do. La la la. Fontaines DC na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś z nami Sylwia Czubkowska. Rozmawiałyśmy trochę o tym ładunku symbolicznym, jaki stoi za podarowaniem przez Chiny jakiemuś państwu pand wielkich. Na całym świecie tylko kilkaset osobników żyje w ogrodach zoologicznych, także to całkiem cenny prezent. W ubiegłym tygodniu w Hongkongu powitano na czerwonym dywanie dwie pandy wielkie darowane przez Pekin. Mają one rozruszać hongkijską turystykę. Jak odczytujesz taki ruch ze strony Pekinu? To już jest któraś para pand, trzecia czy czwarta para pand oferowana przez Pekin Hongkongowi od 97 roku, więc tam w Hongkongu jest sporo. Znaczy, myślę, że Hongkong jako miasto być może ma jeden z najwyższych wskaźników liczby pand na mieszkańca. Do sprawdzenia, tak. Chociaż jest oczywiście bardzo dużym miastem i też ma dużo ludności. Jest tam kilka sygnałów w tym przekazywaniu pand do Hongkongu. Rzeczywiście jednym z sygnałów, takim wcale nie bardzo podprogowym niestety, jest to sygnał pokazujący, pamiętajmy, Pekin przekazuje, tak? Pekin przekazuje Hongkongowi. To jest sygnał pokazujący jednoznacznie, że Hongkong już został wchłonięty do Chin. Ta polityka, która jeszcze się powinna utrzymywać przez jakiś czas, tak? Po przekazaniu Hongkongu przez Wielką Brytanię do Chińskiej Republiki Ludowej, polityka suwerenności, pewnej niezależności Hongkongu, to się już skończyło. Po zmianach prawa dotyczącego chociażby prawa karnego w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. Siedzę trochę w innym temacie, ostatnio mi tak zostało. Prawa karnego i dotyczącego ekstradycji, które było bardzo mocno oprotestowywane w Hongkongu i w ogóle umocnieniu władzy Chińskiej Partii Ludowej w Hongkongu, ukróceniu wolności mediów, wolności publicznych, wolności takich społecznych. Hongkong już jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej. I to przekazanie pand to tutaj już nie jest kwestia utrzymywania dobrych relacji dyplomatycznych, tylko sygnał wysłany, no tak, jesteście już u nas. I oczywiście tam pada to hasło, że te pandy, jak one się dokładnie nazywają, Anani Keke, tak? Mają przyciągać turystów do Hongkongu. Ja się bardzo zastanawiam, jakich turystów. Bo Hongkong ma rzeczywiście problem z turystyką. Tak jak zresztą duża część Chin, bo całe zamknięcie, wielki lockdown, które zaliczyły Chiny podczas pandemii, spowodowały, że turyści po prostu z Chin, znaczy wtedy nie byli wpuszczani kompletnie, państwo było zamknięte. Po zakończeniu lockdownu turystyka nie wróciła do swojego normalnego wymiaru i tam są drastyczne różnice między 2019 a 2023, czy teraz połową 2024 roku. Nie wraca turystyka głównie zagraniczna, w sensie zachodnia. No ta wewnętrzna trochę już te ruchy są. Są trochę ruchy oczywiście z Azji Południowo-Wschodniej, ale to nie wyrównuje po prostu tych różnic. I czy ludzie przyjadą do Hongkongu oglądać pandy? No nie. Znaczy powiedzmy sobie nie, znaczy być może jak troszeczkę turystów więcej właśnie z Chin, tak? Wewnętrznie, kontynentalnych, ale zagraniczna turystyka, bardzo to wątpliwe. Mhm. Ta dyplomacja PANT, o której dziś mówimy w Trójce, to jest tylko jeden z wielu sposobów ocieplania wizerunku przez Chińską Republikę Ludową. Chciałam cię zapytać, tak już na zakończenie, jak wiele zmieniło się w chińskich dążeniach do zdobycia wpływów w Europie od czasu premiery twojej książki? To już zdaje się 2 lata temu. Tak, 2 lata minęły. Nawet już zapomniałam tylko, że 2 lata. 2 lata, prawie dokładnie 2 lata. Trochę się zmieniło, trochę się nie zmieniło. Pamiętajmy, duża część polityki zagranicznej Chin jest polityką dosyć stabilną. To znaczy, to są konkretne strategie, konkretne narracje, które są budowane, rozbudowywane i z którymi to państwo wychodzi na zewnątrz. I wprawdzie nie jest prawdą ta propagandowa taka narracja, że Chiny to mają wszystko tam 100 lat do przodu zaplanowane. Tak nie jest. W jakichś drobnych aspektach oczywiście są, znaczy nawet w dużych aspektach są strategie wieloletnie. Nie przesadzajmy tego z tym takim bardzo długofalowym, tam na wiele pokoleń do przodu zmysłem polityki dyplomacji chińskiej, ale pewne cele, czy założone w tym wielkim programie Pasi Szlak, czyli jedwabny szlak oplatający tak naprawdę tą ziemię, czy pewne cele zapisane w kwestiach rozwojowych, gospodarczych, technologicznych, związanych z zieloną energią, czy w ogóle transformacją energetyczną, one są utrzymywane. To, co się zmienia, to, co się bardzo mocno zmieniło przez te 2 lata, to wahnięcia na takiej mapie, chciałabym powiedzieć geopolitycznej, ale nie lubię tego słowa, na takiej mapie międzynarodowej. Jak pisałam książkę, to już byliśmy w momencie pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę i było widać, że następuje też zmiana położenia Chin na tej takiej bardzo dychotomicznej mapie, tak? Czyli mapie, w której mamy Stany Zjednoczone z tak zwanymi like-minded countries, czyli powiedzmy, że szeroko rozumianym Zachodem, i z drugiej strony mamy ośrodek chińsko-rosyjski, centrum chińsko-rosyjskie, grupujące wokół siebie państwa częściowo globalnego południa, częściowo państwa po prostu zniechęcone do Zachodu, niechętne Zachodowi, państwa aspirujące, rozwijające się, widzące szczególnie w Chinach tak naprawdę możliwości rozwojowe, których im nie daje Zachód. I to nam się coraz bardziej pogłębia. I to jest bardzo duża zmiana, że to się pogłębia, a Europa w tym pogłębieniu ewidentnie przekierowuje się coraz mocniej na Zachód. Przykładem tego jest wczorajsze głosowanie w Unii Europejskiej nad nałożeniem ceł na samochody elektryczne, na elektryki, pojazdy elektryczne z Chin. I chociaż tam nie udało się przegłosować tego, ale jednak decyzja jest taka, już wynikająca z głosów Rady Europejskiej, że te cła będą nałożone. Wbrew na przykład weto, czy też niechęci niemieckiej, no bo niemiecki przemysł jest bardzo mocno uzależniony od chińskiego rynku i ma świadomość, że nałożenie tych ceł będzie gdzieś tam kosztowne dla przemysłu niemieckiego, ale jednak cała Unia Europejska widzi tutaj podstawy, nie tylko dyplomatyczne, pamiętajmy, ta dyplomacja się bardzo mocno przeplata z gospodarką, wyraźne potrzeby i podstawy gospodarcze do tego, żeby nakładać te cła i w efekcie obudowywać własny rynek parasolem ochronnym. Już nie są Chiny postrzegane tylko i wyłącznie jako partner gospodarczy, tylko jako potężna konkurencja, która może zagrozić rozwojowi gospodarczemu Unii Europejskiej, a w efekcie też poszczególnych być może państw. I to jest duża zmiana, która nastąpiła przez te 2 lata, że to przekonywanie właśnie o tej takiej ekspansji gospodarczej chińskiej, która partnerom, ja tu mówię partnerom czasami też w cudzysłowie, daje możliwości rozwojowe i zawsze niesie za sobą, i to jest znowu narracja chińska, taki model win-win, tak? Czyli że obie strony uzyskają konkretne z tego korzyści, to widać, że ta narracja już nie jest tak przekonująca, że poszczególne państwa, poszczególne rządy, poszczególne biznesy albo branże widzą coraz więcej problemów, kosztów ukrytych, i nie idą tak łatwo w te narracje, nie idą tak łatwo w te współpracę, co nie znaczy, że następuje drastyczne odcięcie. Żeby było jasne, to nie jest sytuacja Rosji, że my tutaj sankcjonujemy, tak? Zaczynamy nakładać na państwo sankcje, trochę się odcinać gospodarczo. Do tego decouplingu, czyli takiego odcinania, o którym mówiliśmy przez kilka ostatnich lat, do końca nie dochodzi, szczególnie mówimy oczywiście o pozycji europejskiej, raczej w Europie mocniejsze jest myślenie o deriskingu, tak? Czyli właśnie próbie zmniejszenia ryzyk związanych z konkurencją gospodarczą chińską. Bardzo naprawdę, powiedzmy sobie to wprost, to jest naprawdę bardzo drapieżna konkurencja. Bardzo drapieżna. I to na wielu polach widzimy. Ja tak powiem, podam jeden przykład, jeszcze jedno pole, na którym bardzo mocno widzimy i to jest być może będzie dobrze zrozumiałe dla naszych słuchaczy. Shein i Temu, wielkie platformy handlowe chińskie, rok temu były niczem. Dzisiaj totalnie przeorały rynek handlu internetowego w Europie. To jako postscriptum, czy może aktualizacja do twojej książki zatytułowanej Chińczycy trzymają nas mocno. W niej przeczytają państwo o sposobach i metodach działań państwa środka. Autorka tej publikacji, Sylwia Czubkowska, była dziś gościnią Trójki. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I dziękujemy też za wspólny czas z audycją Swoją Drogą. Po godzinie 13 Agnieszka Opszańska wyjątkowo w audycji Wszystko Wszędzie Teraz połączy się z festiwalu Unsound. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w